beau apă în urcioare. La frântâna din răstruce dă mândruța gura dulce. Mă duc și eu pe rătoare să iau apă în urcioare. Mândru de dor mă topesc și vreau să mă răcoresc. Să-mi dai apă din urcioare sau o dulce sărut. Și îmi dă gurița toată. O ajut de două ori și îmi dă gura până-n zori. O ajut apă să scoată și îmi dă gurița toată. O ajut de două ori și îmi dă gura până-n zori. Mândru de dor mă topesc și vreau să mă altă mândră să-mi placă. Ochii tăi mă bagă-n boală când te văd seară de seară. Cât îmi ești mândră de dragă, nu-i altă mândră să-mi placă. Ochii tăi mă bagă-n boală când te văd seară de seară. Mândră de dor mă topesc și vreau să mă răcoresc. Să-mi dai apă din urcioare sau o dulce sărutare.